Рыба відавочна не клявала, таму два рыбакі, якія траплялі ў мой зрокавы сегмент назірання, былі падобныя да манекенаў у краме рыбалкі і палявання. Сонца з нарастаючай хуткасцю кацілася ў бок рыгі, нібыта гнаная плынню дзвіны. Вечаровыя промні залацілі вершаліны дрэваў на востраве і бліскаўкамі рассыпаліся па воднай паверхні. Кірлі нястомна патрулявалі раку, выглядаючы рыбак, якія грэлі спіны на вечаровым сонцы ля мяжы вады і паветра, а недзе на таемных глыбінях, як субмарыны, ляжалі вялікія самы і толькі варушылі сваімі сур'ёзнымі вусамі, чакаючы, калі ўжо нарэшце гэтае сонца схаваецца, і тады можна будзе выйсці на паляванне. Суладна рачной плыні плылі і мае думкі. Я разважаў пра лёсы тых людзей, якія жылі ў гэтым доме раней. «Не спазналі мы тут шчасця, на жаль», — сказала былая гаспадыня сядзібы, развітваючыся з намі. «Чаму не спазналі? Тут так прыгожа», — наіўна спытала Таццяна. «Напэўна, у кожнага свой лёс», — унікліва адказала гаспадыня і апусціла вочы. Відавочна, яна хацела нешта яшчэ дадаць, удакладніць, але перадумала, развіталася і пашыбавала да весніц, несучы ў руках важкі пакет з нейкімі рэчамі, якія адшукала ў хаце пры апошнім аглядзе сваёй былой маёмасці. І гэтыя словы не давалі мне спакою, дакладней не самі словы, а тая інтанацыя, з якой яны былі прамоўленыя, тое хваляванне, якое адчувалася і ў яе голасе, і ва ўсіх рухах, і ў апушчаных вачах, ну і, канешне, тыя словы, якія былая гаспадыня не рашылася прамовіць. Сумная думка не давала мне спакою. Жыць сярод такой прыгажосці, штодзень бачыць крыжы Сафіі і не спазнаць шчасця. Чалавечае шчасце, відаць, сапраўды вельмі капрызлівае, але, магчыма, былая гаспадыня мела рацыю, што шчасце залежыць не ад месца жыхарства, а ад канкрэтнага чалавека. І дзе б ты ні быў, куды б ты ні з'язджаў, дзе б ні шукаў сваю долю, тваё персанальнае шчасце, або няшчасце, ўжо дэталёва распісана і квітанцыя дасланая адрасату. Нібыта спадзяючыся пачуць думку Сафіі, я павярнуў голову ў яе бок, і ў гэты самы час выразна пабачыў на шкельцах акуляраў адбітак. Пасярод дзвіны, у бок сядзібы, ішоў дзед з доўгай барадой. Я рэзка крутануў голаў у яго бок, але мяне неспадзявана асляпіў промень сонца і на некалькі секундаў знік зрок. Калі зрок аднавіўся, я ўзняўся з лаўкі, пачаў пільна аглядаць дзвіну. Ніякага дзеда ні на самой рацэ, ані на беразе не было. Кастан Навадворскі заклаў папяровы аркуш у друкарку і тэатральна вялікімі літрамі выстукаў назву свайго будучага твору «Тапелец у дзвіне». Затым узняўся з крэсла, падышоў да адчыненага вакна і закурыў. Відавочна, ў гэтай хвіліны ён абдумваў сюжэт. Яго міміка выдавала то задаволеную смешку, то засяроджанасць. Часам здавалася, што ён бязгучна нешта прамаўляе, нібыта актор, які згадвае сваю ролю перад выхадам на сцэну. Затушыўшы недапалак у попельніцы, Кастан зноў сеў на крэсла перад друкаркай і пачаў хутка выстукваць тэкст. Раніцай 14 жніўня 1908 году ля Дзвінскага берагу ў заходняй частцы Запалоцця дзеці знайшлі тапельца. Гэткія прыгоды здараліся ў Полоцку нярэдка. Усё ж Дзвіна вялікая рака з імклівымі вірамі і плынямі, з ёю не варта жартаваць, асабліва калі твае здольнасці плыўца пасрэдныя. Але гэты тапелец быў незвычайны, у ягонай спіне тырчалі тронкі нажа. Першым яго заўважыў Рыгорка, сын паромшчыка Ігната Кундалевіча. Дом Кундалевічаў стаяў на самым беразе ракі, бацька Рыгоркі з раніцы да змяркання завіхаўся на пароме, які злучаў Запалоцце з Акіманню. Гэтай справай Кундалевічы займаліся з даўніх часоў. Рыгорка таксама цэлы дзень бавіўся на рацэ, лавіў рыбу, купаўся, гуляў з сябрамі ў піратаў і маракоў. Цела нерухома ляжала на міліне. Заўважыць яго з узвышша Запалоцкага пасаду не дазваляла высокая балотная трава. «Вунь, тапелец!» – закрышаў Рыгорка, звяртаючыся да гурмы. «Падлеткаў, якая непадалёку, як купка вераб'ёў, сядзела на цёплым пяску ўзбярэжжа. Сябрукі паўскоквалі з месца і пабеглі на кліч. Упэўніўшыся, што на беразе сапраўды ляжыць мярцвяк, з крыкам «Тапелец, тапелец!» дзятва пабегла ў бок сядзібаў. Высветліць асобу памерлага паліцыі не ўдалося, ніякіх дакументаў у ягоных кішэнях не аказалася. Супрацоўнікі следчага аддзелу былі ўпэўненыя, што пацярпелага спачатку забілі ударам нажаў спіну, а затым скінулі ў раку. Магчыма, скінулі недалёка ад берага, таму цела не падхапіла плынь, а на міліну. Трэба меркаваць, выкінулі хвалі ад начнога парахода. Забіты належаў да дваранскага саслоўя, гэта было відаць па вопратцы і рэчах, знойдзеных у кішэнях, дарагім гадзінніку, 100 рублях у прыгожым скураным партманеце, грабянцы з панцыру чарапахі. Памерлы меў невялікую акуратную бародку і радзімку на левай скроні. Следчы Адам Ціскович, які звычайна займаўся падобнымі справамі, адразу зразумеў, што разблытаць гэты клубок будзе няпроста. Забіты быў чалавекам нетутэйшым. У Полацку Ціскович ведаў усіх прадстаўнікоў дваранскага саслоўя. Не ведаючы імя забітага і магчымых матываў забойства, рабаўніцтва адпала, бо грошы засталіся пры забітым. Было бессэнсоўна будаваць якія-кольвічы гіпотэзы. А пытанне дзяцей, што знайшлі труп і жыхароў запалоцкіх сядзібаў, бліжэйшых да месца здарэння, ніякай карысці інфармацыі не далі. Ніхто нічога не ведаў, нічога падазронага не назіраў. Пра здарэнне паведамілі ў паліцыю губернскага цэнтру. Адпаведную аб'яву змясцілі ў віцебскіх губернскіх ведамасцях. Адам Ціскович не збіраўся пускаць справу на самацёк, ён быў вопытным майстрам вышуку, больш 15 гадоў служыў у паліцыі. Пра яго казалі, што Адам Мікадзімавіч мае адмысловае пачуццё, як ганчак. Гэтае пачуццё слушна было б называць інтуіцыяй і гнуткасцю розуму. Добра ведаючы норавы тутэйшых месцічаў, ён сам быў карэнным палачанінам і псіхалогію прадстаўнікоў асобных саслоўяў, Ціскович лёгка мадэляваў розныя сітуацыі і версіі, дакладна вызначаў самыя неверагодныя матывы злачынстваў. Следчы меў някіткі выгляд, невысокі рост, русявыя валасы з сіметрычнымі залысінамі, маленькі правільны нос, які крыху губляўся на шырокім твары, шэрыя вочы, у іх заўжды прысутнічала ці то схаваная усмешка, ці то зацікаўленасць да суразмоўцы. Адметнай прыкметай следчага з'яўлялася бадай прымятасць яго правага вуха. Такая асаблівасць надаецца чалавеку ад нараджэння. Калегі ж пасмейваліся, маўляў, гэта ў Цісковіча баявая метка. Вуха пакамечылі ў бойцы злачынцы. У запалоцкай справе не было нават кволай зачэпкі, таму Адам Ціскович заняўся высвятленнем незвычайных здарэнняў, якія адбыліся ў Полацку за апошнія некалькі дзён. Распытваў рамізнікаў, чыгуначнікаў, рыбакоў, паромшчыкаў, гандляроў, пакаёвак гатэляў, гаспадароў мэбляваных пакояў, шынкароў. Пра адно незвычайнае здарэнне яму ўсё ж удалося даведацца. Іван Зянович паходзіў з вядомага беларускага шляхецкага роду. Ягоны продак, кашталян полацкі Юры Зянович, удзельнічаў у аблозе і вызваленні старажытнай крыўскай сталіцы ад стральцоў Івана Жахлівага. На шале вялікага аб'яднанага войска Кароны і вялікага княства Літоўскага у той выправе стаяў сам кароль Стэфан Баторы. У стракатую 40-тысячную вайсковую арманду ўваходзілі польскія, нямецкія, вугорскія, украінскія аддзелы. Беларускіх ваяроў узначальвалі ваявода Троцкі Сцяпан Збаражскі, ваявода полацкі Мікалай Дарагастайскі і продак Івана Юры Зянович. У 19 стагоддзі род Зяновічаў збяднеў. Бацька Івана Сцяпан Зянович працаваў у Полацку выкладчыкам-выхавацелем у запалоцкім дзіцячым прытулку. У 1892 годзе ён раптоўна памёр. Сям'я, жонка Кацярына з непаўнагадовымі сынам і дачкою, засталіся без кармільца. Маці Івана, а ён меў на той час 13 гадоў, вырашыла пераехаць у Москву, куды яе запрашаў старэйшы брат, абяцаючы дапамогу і апеку. Да пераезду жанчыну схілялі і іншыя абставіны. Па-першае, трэба было вызваліць для новага выхавацеля пакою прытулку, па-другое, катастрафічна не ставала сродкаў на жыццё. Так Іван Зянович стаў масквічом, скончыў маскоўскі універсітэт, атрымаў прафесію юрыста, пачаў рабіць кар'еру. З пакалення ў пакаленне род Зяновічаў захоўваў вялікую сямейную рэліквію. Гэта быў залаты кубак, інкруст абставаны каштоўнымі камянямі. Некалі ён належаў самому Стэфану Баторыю. У якасці ўзнагароды з рук караля кубак атрымаў ваяр украінскага аддзелу, што здолеў падчас аблогі Полыцку, у якім заселі расійскія стральцы, падпаліць абарончую сцяну верхняга замку. Каралеўскі кубак у ваяра выкупіў полыцкі кашталян Юрый Зяновіч, хоць і надаў кароль смельчаку разам з узнагародай шляхецкую годнасць адпаведны герб ваяру найперш патрэбны былі грошы. З таго часу кубак Баторыя перадаваўся ў родзе Зяновічаў з пакалення ў пакалення як найкаштоўнейшая рэліквія, як сімбаль смеласці, поспеху і імкнення да волі. Прадзед Івана Васілій Зяновіч актыўна ўдзельнічаў паўстанні Касцюшкі, за што Зяновічаў пазбавілі ўсіх радавых маёнткаў. У 19 стагоддзі Зяновічы канчаткова збяднелі, аднак кубак Баторыя ўсё адно знаходзіўся ў сям'і, праўда ўжо таемна, дзе перахоўвалася каштоўнасць, часам ведаў толькі гаспадар рэлікві. Вось Сцяпан Зяновіч не давяраў таямніцу нават жонцы, бо баяўся, каб тая не прымусіла прадаць каралеўскую ўзнагароду. Ад'язджаючы з Полоцку, Кацярына, колькі не шукала, так і не знайшла залаты кубак. Пра страчаную сямейную рэліквію Іван Зяновіч даведаўся ад маці, калі ён вучыўся ў Маскоўскім універсітэце. Таямніца кубка Баторыя не давала юнаку пакоя. Куды падзелася сямейная каштоўнасць, разважаў Іван. Бацька, відавочна, недзе яе хаваў, але дзе? У банку? Дык павінны быць паперы. Іван некалькі разоў пераглядаў бацькавы архіў, гэта былі лісты ад сваякоў, накіды нататак па гісторыі, якія Сцяпан Зяновіч пісаў для віцебскіх губернскіх ведамасцей, розныя рахункі, справаздачы, пляны заняткаў, а таксама выцінкі з газет, нічога з таго, што магло б дапамагчы ў пошуку. Аднойчы, ці не дзясятым разам, Іван пачаў пераглядаць бацькавы архіў. У тэчцы з артыкуламі па гісторыі ён звярнуў увагу на маляваную ад рукі мапу Полацку. Мапа раней не выклікала ў яго цікавасці, бо ляжала паміж аркушаў артыкула па гісторыі Запалоцкага пасаду, таму не ўзнікала і пытанняў, чаму Запалоцце на мапе намалявана гэтак дэталёва. Вось тут, ля самай сутокі палаты, некалі стаяла уніяцкая драўляная царква Кузьмы і Дзям'яна, побач паромная пераправа. Вось галоўная вуліца пасаду, Махіроўская, яна выцягнулася з усходу на захад і скрыжоўваецца з чатырма папярочнымі. Вось печы на беразе ракі, у якіх выпальвалі вапну, вось паром, які злучаў Запалоцце з Акіманню, побач лодачны прычал. Іван згадаў, што тут можна было ўзяць лодку ў наймы. А вось і будынак дзіцячага прытулку, у якім жыла сям'я выхавацеля Зяновіча. Разглядаючы мапу, Іван заўважыў невялічкі крыжык, намаляваны ў двары прытулку. Каля крыжыка стаяла літара К. Магчыма, гэта калодзеж, падумаў малады Зяновіч. З дзяцінства ён памятаў, што ў двары сірочага дому сапраўды быў калодзеж. А магчыма, нечаканая думка здагадка бліснула ў нетрах свядомасці. Слова «кубак» таксама пачынаецца на літару К. Кастан-Навадворскі паставіў кропку і задаволена пацёр рукі. Справа атрымала ўдалы пачатак. Ён склаў у стос аркушы з надрукаваным тэкстам і пачаў яго перачытваць, па ходзе выпраўляючы памылкі. Затым намаляваў газетны макет літаратурнай старонкі, у якой увесь падвал развароту газеты аддаў пад першую частку свайго дэтэктыўнага аповеду. Назаўтра тапельца ў дзвіне ўжо абмяркоўвалі чытачы.